Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Nasze kolejne styczniowe spotkanie o tej porze w audycji Teraz Polskie w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zaczęliśmy od płyty, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie z Rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic. To jest taki nasz sygnał rozpoznawczy o tej porze w Trójce. A teraz, jak zwykle, na początku zaglądamy do archiwum zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, audycji Mało Obiektywnie. Bo to w ostatni piątek, z piątku na sobotę po północy, znów było dość gościnne spotkanie. Thank you.

autorstwa Filipa Mozula, perkusisty zespołu. A New Reality to już tandem najczęściej spotykany na tej płycie, czyli muzyka Tomasz Nowak, słowa Bartłomiej Skubisz. Tu także goście na tej płycie. Trochę o nich mówiliśmy w naszym spotkaniu z piątku na sobotę. Mateusz Śliwa na saksofonie tenorowym i Wojciech Mystic Crime Długosz, jak zwykle na swoich gramofonach zagrał. To właśnie ta płyta nam towarzyszy od jakiegoś czasu i te koncerty, których już było sporo, jak mówili panowie, pewnie i w 2017 roku będzie ich także dość na tyle, aby państwo posłuchali tej muzyki także na żywo. SKB i Tomek Nowak Quartet. Ta rozmowa oczywiście jest także do odnalezienia na naszej stronie, bo przypomnę, nasze spotkania w audycjach muzycznych w Trójce potem można odnaleźć już po tym, jak były na antenie, można je odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Wystarczy wejść w sekcję audycje i tam one są ułożone alfabetycznie. Zatem MO, czyli mało obiektywnie, ostatnia audycja także do posłuchania na naszej stronie. Podobnie będzie z programem Teraz Polskie. Zapraszam na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. I jeszcze zostajemy na tej płycie. Trzy utwory przed nami. Tego chciałem. To kompozycja Kuby Puszka. To jest pianista tego zespołu. Gra tutaj także na instrumentach elektrycznych, tak jak mówili panowie. Trochę się pozmieniało i w tej kwestii. Słowa Bartek Skubisz. Potem Chcę Żyć. Tomasz Nowak, kompozycja Bartek Skubisz, słowa i Egocentryzm. Tomasz Nowak, kompozycja Bartek Skubisz, słowa. Mówiłem, że to najczęściej spotykany tandem na tej płycie. SKB, Tomek Nowak, Quartet. Tego chciałem. Przetrwałem i nie mam zamiaru przestać, bo tego chciałem, o tym marzyłem. Chciałem wreszcie to znaleźć, na szczyt wchodzić ze stylem. To nie jakiś mam talent, tylko raczej mam skille. Mam band, mam power, tylko tyle i aż tyle. Pięciu kozaków, w tym czterech wirtuozów, plus jeden człowiek od rapu. Jest jeden Filip Mozul, bo nie ma dwóch takich asów. Jeden Alan Wybisz, nikt nie gra takiego basu. Są dużo lepsi niż myślisz. Nie ma takiego soundu jak Tomek i jego trąbka. Nie ma takiego vibe'u, tu chemia jest nieodzowna. I nie ma żartów, bo kiedy gra z nami Burzek, to iskry lecą spod palców. Chcesz zostać tu jak najdłużej. Yo. Tego chciałem, o tym marzyłem, bo właśnie temu oddałem całkiem sporo życia chwilę. Biorę z muzycznych palet wszystko to, co najlepsze. Mieszam kolory stale i stale chcę czegoś więcej. Życie jest piękne, kiedy możesz stać na scenie i widzieć na twarzach szczęście, uśmiech, zadowolenie. Z każdym kolejnym wersem spełniać swoje marzenie. Odsuwać codzienności bez sens, odczuwać tremę, która przeszywa treszczem emocji. Daje kopa, szlifujesz umiejętności, by potem bujać w obłokach. Na wszystko jest miejsce, podstawą zawsze pasja. Posłuchaj tego więcej, gwarantuję, zaczniesz klaskać i zaczniesz wierzyć tak jak my w ten materiał, bo to suma przeżyć, suma włożonego serca i duma wtedy, kiedy ktoś chce tego słuchać. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Właśnie tak. Na pytanie o tym w jedną stronę bilet. Tego chciałem, o tym marzyłem. Tego chciałem, o tym marzyłem. Szukam zapalnika do eksplozji uczuć, jak tęty w mes postrot ruchu. Szukam emocji, pompuję balon, chociaż pewne rzeczy nie są takie, jakie się wydają. Trochę sobie wkręcam, pobudzam zmysły, wprowadzam się w ten stan, w którym świat jest nieco inny. Miłość, nienawiść, przyjaźń, fascynacja. Pielęgnuję sobie te uczucia, karmi się nimi moja pasja. Muszę coś czuć, muszę za czymś tęsknić, mieć się z czego cieszyć i czasem szargać swoje nerwy. Alkohol nie jest mi potrzebny, żebym pragnął całym sobą. Ciągle niepewny, tylko czego albo kogo. Ten bezpieczeństwa wentyl, czyli rapowane słowo. Ale znów się chcę nakręcić, żeby pisać je na nowo. Gierki z samym sobą, sinusoida uczuć, głupie serce w walce z głową. Znów się upomina ruchu. Czuć, wierzyć, żyć naprawdę. Nie chcę uczuć na kredyt, wolę emocji warte. I nim opadnę w niebie, chcecie mieć obok siebie. Teraz daj mi przeżyć te najlepsze chwile ever. Chcę czuć, wierzyć, żyć naprawdę. Nie chcę uczuć na kredyt, wolę emocji warte. I nim opadnę w niebie, chcecie mieć obok siebie. Boli mnie serce, bo ciągle chciałbym czegoś więcej. Nie umiem tego nazwać, nieraz myśleć o tym nie chcę. Gdzie leży prawda i co jest nią wreszcie? Uczucie, które wewnątrz targa spocone ręce. Jak bronić się przed pięknem, jak podchodzić do życia chłodno. Jak pisać wiersze, respektując bliskich dobro i czując bezsens zaistniałej sytuacji. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Jestem w matni i może jestem w błędzie. Naczytałem się tych książek. Myślę, że tak jest wszędzie, tak dla sztuki będzie dobrze. Houston, mamy problem, istnieje proza życia, której się nie da obejść bokiem, która nie zachwyca. Jest pod obłokiem, na którym mam się bujać zwyczaj. Gdy stawiam na nim stopę, wtedy całe piękno znika. Ale myślę sobie, że nie byłoby mojego świata i piękna w tobie, gdybym tylko nad chmurami latał. Czuć, wierzyć, żyć naprawdę. Nie chcę uczuć na kredyt, wolę emocji warte. I nim opadnę w niebie, chcecie mieć obok siebie. Teraz daj mi przeżyć te najlepsze chwile ever. Chcę czuć, wierzyć, żyć naprawdę. Nie chcę uczuć na kredyt, wolę emocji warte. I nim opadnę w niebie, chcę cię mieć obok siebie. Teraz daj mi przeżyć te najlepsze chwile ever. Czasu jest ile? Nie wiem. Down, down, down. naprawdę. Nie chcę uczuć na kredyt, wolę emocji warte. I miłowatę w niego chcecie mieć obok siebie. Teraz daj mi przeżyć te najlepsze chwile ever. Od siebie i o sobie, osobisty głos wewnętrzny sprawia, że je puszczam w obieg. Nie jestem najmądrzejszy i nie powiem ci jak iść przez życie. Powiem ci co mnie kręci, jaką warto sprawdzić płytę. Kolor niebieski na serce dnie kosmiczny blues. I piękne dźwięki więcej znaczą od tych wszystkich słów. Moje instrumenty to jest głowa, głos i słuch. Spisane wersy nad wrażliwość, w lewej ręce szur. Nie jestem pierwszy, który myślał, że tu zbawi świat. Przestałem tęsknić, przestałem to do siebie brać. Pokonałem strach, poddałem się pod twój osąd. I łaknę twoich braw, ale i bez nich będę jak posąg. I będę grać ten rap, chłopaki będą grać ten jazz. Ty proszę grać na dwa, razem przybijemy pięć. Tak niewiele wiem i tak niewielu rzeczy jestem dzisiaj pewien. Znam tylko siebie i tylko o sobie mówię z czystym sumieniem. Czasem opowiadam też o ludziach, z którymi los dotąd mnie zetknął. Kiedy porozmawiać chcę, ale nie ma ich obok, bo zabrała ich przeszłość. We'll be right back. rękę czujesz wszystkim. Oni tu ze mną przyszli, ja tu z nimi przyszedłem. To nie jest żaden wyścig, to serce, nie mylić z sensem. Tu czasem bezdech, kiedy tchu brakuje w płucach, tu na kolejnym koncercie. Snu brakuje w płucach i chcesz wyrobić tę presję, którą mają rówieśnicy. Ale odrzucasz tę presję, twoja dusza znowu krzyczy. Wyostrzasz percepcję, kochasz tych, którzy dają ci radość. Karmią cię dźwiękiem, zaprzysięgli zemstę desperados. Łechce nagość i niewinność tej muzyki, wiecznie mało jej i chciałbyś więcej zadość, czujesz tylko przy tym. I jeszcze rano, kiedy kładziesz spać się niedopity, to nie chcesz zasnąć, puszczać ramion tej metafizyki. Wśród nas żyją kosmici, choć to ludzie najprawdziwsi, poeci, muzycy, my ten świat jest dla nas wszystkim. Tak niewiele wiem i tak niewielu rzeczy jestem dzisiaj pewien. Znam tylko siebie i tylko o sobie mówię z czystym sumieniem. Czasem opowiadam też o ludziach, z którymi los dotąd nie zetknął. Kiedy porozmawiać chcę, ale nie ma ich obok, bo zabrała ich przeszłość. Tak niewiele wiem i tak niewielu rzeczy jestem dzisiaj pewien. Znam tylko siebie i tylko o sobie mówię z czystym sumieniem. Czasem opowiadam też o ludziach, z którymi los dotąd mnie zetknął. Kiedy porozmawiać chcę, ale nie ma ich obok, bo zabrała ich przeszłość. Tak niewiele wiem i tak niewielu rzeczy jestem dzisiaj pewien. Znam tylko siebie i tylko o sobie mówię z czystym sumieniem. Czasem opowiadam też o ludziach, z którymi los dotąd mnie zetknął. Kiedy porozmawiać chcę, ale nie ma ich obok, bo zabrała ich przeszłość. SKB i Tomek Nowak, Quartet z płyty Tego Chciałem. Tytułowy utwór, a potem jeszcze Chcę Żyć i Egocentryzm. To jest jedna z tych płyt z 2016 roku, które zostały tu w Trójce w audycji Teraz Polskie z nami na dłużej. A teraz album, który ukazał się tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 roku. Ta oficjalna data premiery to 20 grudnia. I takie płyty nie mają trochę szczęścia, prawda? Bo w tym czasie raczej sięgamy po muzykę związaną właśnie ze świętami. Słuchamy kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych. A tu proszę, tuż przed świętami ukazała się płyta, która też myślę, że zostanie z nami na dłużej. Primitivo to jest tytuł tego albumu. A nagrali go wspólnie Marcin Oleś na kontrabasie, Bartłomiej Oleś na perkusji i Antoni Gralak na trąbce. Ha ha ha.

Nangma, a wcześniej Suazi i Gambetta. To muzyka z nowej płyty braci Oleś, Bartłomieja i Marcina, a także Antoniego Gralaka, który zagrał tutaj na trąbce, Marcin na kontrabasie, Bartłomiej na perkusji. Primitivo. To jest płyta, która jest zapatrzona na wschód, jak Państwo słyszeli. Nangma to utwór oparty na tybetańskiej pieśni. Takich inspiracji jest tutaj więcej, bo i Suazi to przecież sam tytuł już wskazuje na kierunek poszukiwań muzyków. Jest też także kilka ich kompozycji. Gambetta to jest dzieło Marcina Olesia i Antoniego Gralaka, choćby. Hotel Marmar to z kolei dzieło Bartłomieja Olesia. I tak to się wszystko tu pięknie układa. 63 minuty, prawie 64 minuty podróży muzycznej z triem w składzie Oleś, Gralak. Zbyt daleko tej płyty na pewno nie będę odkładał. Ta muzyka o tej porze sprawdza się, myślę, dość dobrze w radiu, w audycji Teraz Polskie. Czasami się wybieramy i w takie rejony w naszych spotkaniach. Kolejna płyta przede mną to także 2016 rok. Tu artysta zabrał nas w pojedynkę, bo to album solowy, w krainę snu. Sławek Jaskółkę. Jego album nosi tytuł Senne. Thank you.